Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Sudahnis'in Kavaziyar-ı Methema Kalis Cenaze Namazı Lutfastan da kavşire bit. Amişe sahib ertirtma Muslim ve Momzera gitgit. Rom Kalis Şehzlu Tuvara Cenaze Namazı Lutfa Rastan da kavşire bitat. Me მოვიძიებ თარგმნე აღნიშნული ფეთვა და ამის გაზიარების შემდეგ ერთ-ერთმა მუსლიმმა კვლავ მომწერა კითხვით, რომ ეს შეცდომა, ანუ ქალმა ჯანაზა ნამაზზე რომ დაესროს და ილოცოს, ეს შეცდომა ხომ არ იქნებაო? ბუნებრივია, ეს კითხვა შესაძლებელია რომ გაჩენოდა სხვებსაც, რადგანაც გავრცელებული ტრადიციის მიხედვით ქალები ჯანაზა ნამაზს არ ესრებიან ხოლმე და არ ასრულებენ ამ ნამაზს. ამის მიზეზი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჯანაზა ნამაზი არის ფარძი ქიფაე. ფარძი ქიფაე რას ნიშნავს? ანუ ისლამის საზოგადოებიდან რამდენიმე პიროვნებამ, რომ შეასრულოს ეს ფარძი, სხვა პიროვნებებზე მოხსნილი იქნება ამის პასუხისგებლობა. თუმცა თუ არც ერთი არ შეასრულებს, მაშინ ყველა პიროვნებას დაეკისრება ამის პასუხისგებლობა და ეს საქმე ყველას მოეთხოვება. ისლამში ფარძები ორ კატეგორიად იყოფა. ეს არის ფარძი ქიფაე და ფარძი აინი. ფარძი აინი არის ისეთი ფარძები, რომლებიც სათითაოდ ყველა მუსლიმი ვალდებულია მის შესრულებით. თუმცა ფარძი ქიფაე არის ისეთი ფარძები, რომლის შესრულებითაც ვალდებულია მთელი მუსლიმი საზოგადოება, თუმცა ზოგიერთი მათგანის შესრულებით დანარჩენებს ამის პასუხისგებლობა მოეხსნებათ. მაგალითად, ცოტა უფრო გასაგები რომ იყოს ამისთვის, მაგალითი მოვიყვანოთ. წარმოვიდგინოთ ასეთი რამე. კლასში მასწავლებელმა რომ უთხრას მოსწავლეებს, რომ ხვალ გაკვეთილი ყველამ უნდა იცოდეთ უკლებლივ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლობა, ეს დავალება ვრცელდება ყველაზე სათითაოდ და ზოგი თუ შეასრულებს, იმ ზოგს არ მოეხსნება ამის პასუხისგებლობა. ანუ ყველა ვალდებულია რომ იცოდეს. ეს შეგვიძლია, ეს მაგალითი, ამ მაგალითს პარალელი გავავლოთ ამ მაგალითით ფარძი აინთან. ხოლო მასწავლებელი თუ ეტყვის მოსწავლეებს, რომ მაგალითად ხვალ რომ მოვალ გაკვეთილზე, დაფა იყოს გაწმენდილი, ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ყველას ეკისრება და თუ დაფას არცეთი არ წმინდავს, მაშინ გაკიცხვა, ანუ გაიკიცხება ყველა ამ საქმის გაუკეთებლობის გამო. თუმცა თუ კლასიდან ადგება ერთი მოსწავლე და მაგალითად გაწმინდავს დაფას, სხვა დანარჩენებს ამის პასუხისგებლობა მოხსნილი ექნებათ და არ ესაჭიროება ყველამ თითო-თითო რომ ადგეს და დაფა გაწმინდოს. ამითაც, ამ მაგალითად შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ ფარძი ქიფაესთან. ჯანაზა ნამაზიც ასეთი, ამის მსგავსი ფარძი ქიფაია, რომელსაც რამდენიმე პიროვნება თუ შეასრულებს, სხვა დანარჩენ მუსლიმებს მისი ვალდებულება, მისი პასუხისგებლობა მოეხსნებათ. თუმცა თუ არც ერთი არ შეასრულებს, მაშინ ყველა იქნება პასუხისგებელი ამ საქმით და ყველას მოეკითხება. აქედან გამომდინარე, ისლამის ისტორიაში, ისტორიიდან, მთელი ისტორიიდან მოყოლებული გავრცელებული პრაქტიკისა და კულტურის თანახმად, ძირითადად ჯანაზა ნამაზს ლოცულობენ მამაკაცები და მათი შესრულებით ქალებსაც, რა თქმა უნდა, და კიდევ სხვა მამაკაცებსაც, რომლებმაც ვერ დაესწრნენ რაღაც მიზეზების გამო, იგენსაც მოხსნილი აქვთ ამის პასუხისგებლობა. ვინაიდან ეს ფარძი ქიფაია, ქალები ნაკლებად ღებულობენ მონაწილეობას და ეს ამგვარად არის გავრცელებული, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ქალებისთვის ამ ნამაზზე დასწრება, მონაწილეობის მიღება აკრძალულია ან მსგავსი რამე. იყო შემთხვევებიც, როგორც იმ ფეთვაში არის მოყვანილი ჰადისები, შუამალ ალეიჰი სალათუ ვასალამის დროსაც და მის შემდეგაც ქალებს ჯანაზე ნამაზზე მიუღიათ მონაწილეობა, თუმცა როდესაც ამას მამაკაცები ასრულებენ, მათ ამის პასუხისგებლობა მოხსნილი აქვთ და აღარ აქვთ ვალდებულება, რომ შეასრულონ. მაგრამ თუ ვინმე მოინდომებს, მაგალითად დედაკაცებიდან, რომ უნდა შეასრულოს, უნდა ილოცოს ჯენაზე ნამაზი, მას ჩვენ ვერაუკრძალავთ, მსგავსი აკრძალვა ისლამში არ არის და მას თუ ექნება დაჟინებით მოთხოვნა, ანუ ამის პრეტენზია თუ ექნება, მას შეუძლია ილოცოს, ოღონდ მამაკაცების უკან ცალკე საფში დადგება და არა მამაკაცების გვერდიგვერდ იგივე საფში, იგივე მწკრივში და იქედან, როგორც სხვა ნამაზებზე არის ხოლმე, მამაკაცების უკან ერთი საფით უკან იქ დადგება და იქიდან ილოცავს. ანუ ამის ამგზავრელი ისლამში არაფერი არ არის, თუმცა არც და ვალდებულები არ არიან იმ შემთხვევაში, როდესაც მამაკაცები ასრულებენ ამ ნამაზს. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.